Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøre Investor med Simon Richard Nielsen. Det er den her bimlende lyd af åbningsklokkerne på aktiemarkedet. Det er også starten på endnu en omgang Millionærklubben her fra Jøre Investor. Godmorgen og velkommen til en helt igennem forrygende dag på aktiemarkedet. Der er store sager på programmet i dag. Der er kommet endnu en lille håndfuld regnskaber, der er landet her til morgen. Pandora, Demant, Jyske Bank, måske når vi også at runde DFDS. Jeg kigger lige over på dig, Lars Persson. Godmorgen også til dig. Godmorgen. Jamen, det kan vi sagtens. Det er, okay. det er den, der er i front, så det er den, der er sjovest måske at tale om. Godt. Det lyder, som om du er frisk på en omgang nyheder lige om lidt. Det kan du tro. Dejligt. Jeg skal også sige godmorgen til vores gæst i dag. Det er Andreas Steno, som er uafhængig økonom og direktør i Steno Research. Ja, det er et lille foretagende. Men det er jo lige det. Det kommer til at vokse. Men altså, anerkendt økonom, du har været cheføkonom, chefstrategi. Hos blandt andet Nordea. Og grunden til, at du er med her i dag, det er jo altså, uanset hvor mange regnskaber, som strømmer ud i øjeblikket, så er det nok stadig historien om renter og inflation og måske recession, som dikterer hele det brede aktiemarked. Så det skal vi lige have dit take på lige om lidt. Men altså allerførst, så jeg skal også lige sige senere i dag, så får vi faktisk også en telefon igennem til Jakob Petersen, som er aktieanalysechef i Sydbank, som lige kommer med et overordnet view på hele den her danske regnskabssæson, som buldrer løs lige nu. Lars, yes. Det var dagens menu. Nu skal vi i gang i forretten. Ja. Hvordan håndterer markedet de her mange danske regnskaber her til morgen? Jamen altså, på det danske marked er vi lidt ned, fordi at både Sonova og Demant har måttet bide lidt i det sure æble og nedjustere, eller justere i hvert fald forventningerne, fordi det er svært for komponenter, og omkostningerne er dyre. Demant er nede med 8%. GN følger selvfølgelig desværre trop og ryger i hullet med 5%. Og ja, det er egentlig den negative historie. Pandora fastholder forventningerne, men markedet er lidt sur på Pandora i hvert fald, som så er nede med omkring 4%. Så ja, det er jo lidt ærgerligt. Men altså, man så allerede her i sidste uge faktisk, der var faktisk etableret sådan en smuk kileform på Demant, hvis vi nu taler lidt teknisk analyse. Og den brød den faktisk i sidste uge, og faldt lidt ud af den, så og ikke er noget om, at nogen ved noget, men der var nogen, der måske begyndte at være lidt nervøs for op til regnskaberne, og den bliver jo så bekræftet af, at vi falder ud af den her spændende trend, og ja, det kan godt være, at vi det næste halvår ikke skal se så langt efter de der høreapparatselskaber, eller i hvert fald behøves at proppe dem med ind i porteføljen i den her tid, så det ser ud på den måde, som det gør. Men DFDS, jamen de har jo haft fremgang på passagersiden, fordi hvad vi ikke kunne under corona, det er jo det, vi oplever i øjeblikket. Tivoli opjusteret også i går. Vi kravler rundt på ryggen af hinanden til festivaler og alt muligt andet. Og selvfølgelig også, når vi skal ud og rejse. Så de har haft voldsom fremgang på deres passagertrafik. Og så går det også rigtig godt faktisk stadigvæk i deres fragtforretning. Det så vi jo også med NTG, og vi så Nordic Transport Group, og så også DSV. Så de er jo lidt inde i samme båd. Der hvor DFD adskiller sig fra de her to andre gutter, det er jo, at de ejer materialet, så hvis det begynder at blive lidt det med renter og sådan noget, så kan det jo godt måske, og der er det jo, man som aktionær skal overveje, skal man være hos de der bare laver for papirerne, eller skal man også være med og eje skibene og bilerne og alt det her, og det er jo det, man bliver, når man er med i DFDS. Og alle tre selskaber ligger jo efter at have lavet en bund hen over juli måned med snuden opad og ser ud som om, at der er god vækst det næste stykke tid, og det kan vi jo også stadigvæk se, og det er jo også det, vi hører fra så Demant og GN Store Nord. Fragtraterne er dyre, og det er de stadigvæk, og hvad hedder det nu, og omvendt derovre for dem af, der hører man, jamen der er masser at køre med, fordi der er uensartetheder i markedet stadigvæk. Vi har nogle skibe, der ligger forkert, og vi har stadigvæk nogle fabrikker, der måske ikke kører helt optimalt i Kina, så vi kan ikke få alle komponenter ud og sådan noget. Så der er fuld fart på de der forretninger der. Og så er der kommet Jyske Bank. Jeg nåede ikke lige at stikke snuden i det, men jeg kan se, den er op med 5%, næsten 6%, så jeg antager, at det er et godt regnskab i hvert fald. Ja, jeg lod lige at kigge på den. Det er et fremragende resultat. Ja. Anders Dam siger selv i regnskabsmeddelelsen, at det er et af de bedre kvartaler, i hele bankens historie. Med jysk beskedenhed, vel? Med jysk, han er lige for den front, Anders Dam Vixen, specielt jysk, synes jeg nogle gange. Okay. Men det er højere aktivitetsniveau, højere forretningsomfang generelt, er han inde og kommentere på. Og så er det altså nettorenteindtægter og gebyrindtægter. Så det er sådan kerneforretningen i banken, som går godt. Men det er sjovt, fordi altså før, hvad er den op med nu? Har du den? Ja, jeg har realtid her. Der var den op. Den er op med 5,8% har jeg på mit system i hvert fald. Så, ja. Og i forvejen, så er det en af de få danske aktier, som er i plus i år. Altså hvis vi ser på C25-indekset. Ja, og en af de banker, der er ligget allerforrest i hele opturen. Jo ikke, der er måske kun Nordea, der sådan har, hvis man kigger. Hvis vi leger stadigvæk, det er en dansk bank på et eller andet niveau, så ligger nogenlunde der, ikke? Så ja, så hvorimod Danske Bank jo ligger slemt tilret over i et hjørne og har fået med stokken igen af markedet. Så ja, det, man skal være i Jyske Bank, hvis det er nogen af det, og så er der måske Sydbank og Spar Nord, der følger efter, og så kommer alle de lidt mindre banker, Sparekassen, Fyn og Sjælland, de vil nok ikke kalde sig mindre, men hvad er de? 6. største i Danmark eller sådan en af, nu må jeg lige. Men så ja, det er i den boldgade der. Jamen, det giver mig faktisk en idé. Jeg kan godt love lytterne hermed. En af de kommende dage, så laver vi lige en bankaktie-special her i Millionærklubben. Så vender vi lige tilbage og dykker ned i Jyske, Danske, Ringkøbing Landbrug Bank og så videre. Jeg kan godt lide, at du sagde, at det var da ærgerligt. Altså, den dykker altså ned med 7-8% nu. Ja, det er det. Ja. Ja, det er jo ærgerligt. Men din kurve havde jo vist det. Der har været salg længe. Altså, det har ikke været en branche, man skulle ligge alt for voldsom i. Og jeg tror også, hvis man kigger på, ikke at vi er repræsentativ for hele befolkningen og investorerne, men der er jo ikke rigtig nogen investorer i Millionærklubben, der har budt ind på de her høreapparater overhovedet. Så vi er altid lige vinder de gyldne korn, men det har i hvert fald været en branche, der har længe haft det svært, og GN Store Nord har haft det rigtig svært i meget længere tid, fordi de har mistet markedsandel til over i USA og tabt blandt andet til Sonova, som så også er ude og nedjustere, som er de her det største høreapparatfirma i hele verden, og der de er også presset på fragt og komponenter, så selvom man er de største, så kan man åbenbart ikke presse fragt mailerne eller dem, der står for det, så ja, det viser også, at man er, det er et hårdt marked, ikke? Godt, så vidt altså de selskabsspecifikke nyheder her til morgen. Uden store verden, der er der kommet nogle skuffende økonomiske nøgletal her for nylig. Der har også været en overraskende rentenedsættelse fra den kinesiske centralbank. Og bare lige en lille kommentar til det, så skriver Nordea i deres morgenrapport, at umiddelbart kan det virke paradoksalt, at svage økonomiske nøgletal skal løfte aktiekurserne, men det viser med al ønskelig tydelighed, hvordan det i øjeblikket er rentemarkederne, der sætter retningen for aktierne. Det skriver Nordea i deres morgenrapport, og det synes jeg er et fremragende overlæg til vores gæst, den uafhængige økonom Andreas Steno, som også er podcast-vært i øvrigt på noget, hvad var det nu, du sagde, det hed? The Macro Trading Floor. Yes, that's very international. Ja, det er det. Okay, godt. Er det sådan Millionærklubben på engelsk? Vi interviewer hedgefund managers fra rundt omkring på kloden, omkring hvordan de ser på lige præcis de spørgsmål, du kommer til at stille mig om lidt. Ja. Og så ender vi ud i, hvordan man skal handle det. Okay. Men altså det overordnede altså spørgsmål til dig, det er jo, hvis det er rigtigt, at det stadigvæk er det store makrobillede, det er renterne, som styrer aktiemarkedet, hvor står vi egentlig lige nu? Jeg tror, det er vigtigt at få med til at starte med, at alle mennesker, som sidder og håndterer penge rundt omkring på kloden, er super pessimistiske i deres aktieallokering. Og det kan man måle på forskellige måder. Man kan både måle det med futures-positionering, man kan måle det med forskellige surveys, man stiller folk, som er porteføljeforvaltere. De er simpelthen så negative, som de ikke har været i flere årtier. Og det er der selvfølgelig en årsag til. Tallene er elendige, når vi ser på vækstudsigterne. Der er stadigvæk høj inflation, fragtrater og højere osv., som Lars er inde på. Så det er ret svært at finde noget lys for enden af tunnelen. Men det er altid værd at have en mente, at hvis alle har positioneret sig over for et ekstremt ringe efterår, så kan aktier godt stige, selvom der er dårlige nyheder. Og jeg tror i virkeligheden, det er lidt det, vi er ved at se. Der skal ikke ret meget til, før man får flyttet aktiemarkederne op igen. Der skal nogle små lysglimt fra enden af tunnelen til for at flytte på den her positionering, fordi alle bare er hamrende negative. Jeg mødes stadigvæk med masser af hedgefonde og aktiv forvaltere rundt omkring på kloden. Og jeg kan simpelthen ikke finde en, som ikke tror på, at vi får sådan en zombie-apokalypse i Europa i år, vel? Altså alle tror, at strømmen går, og at det hele går galt. Og det er for mig et godt kontrært signal, så jeg er begyndt at købe op med arme og ben til. Nå? Simpelthen. Ja. Og dem, du taler om, altså når vi taler kapitalforvaltere og hedgefonde, det er jo dem, som man i din branche kalder for buy side. Ja. Altså dem, der køber aktiver, aktier. Og så på den anden side, så har vi sell side, det er alle der, hvor analytikerne og strategerne befinder sig. Jeg blev bare mærke i her i løbet af forsommeren, så alle de her strateger fra de største banker i verden, sådan noget Goldman Sachs, JP Morgan og Morgan Stanley, de var ude at tale... Altså, virkelig dunder. Kommer recession, vi skal ned med 10%, 20%, 15%, eller hvad det nu var, i de store indeks i verden. Og så kan vi sådan konstatere nu her, siden bunden i omkring juni måned, der er Nasdaq-indekset steget 23%. Altså, det har været nogle forrygende måneder. Hvad sker der? Altså, det ene, som er på spil her, det er rentemarkedet. Vi har set frygten for, at inflationen bliver sådan et 10-20-årigt fænomen aftag. Når vi taler fragtrater, råvarer, alle mulige inputvarer, som man bruger i produktion, så er de jo raslet ned reelt set siden 1. juli eller noget i den stil, siden midten af juni. Så det kan godt være, at nogle af de regnskaber, vi får nu, de lyder lidt som et ekko af første halvår, fordi jeg tror, hvis de skulle live-opdatere på alle de her priser, så var de knap så negative, de forskellige virksomhedsledere. Så det er en kæmpemæssig ændring. Hele inflationspresset ser ud til at simpelthen falde fra hinanden nu. Og jeg tror, at det falder fra hinanden, fordi at væksten falder fra hinanden. Så det er jo ikke nødvendigvis positivt, at inflationen kommer ned, bare fordi at væksten kommer ned. Men i virkeligheden er det nok den kur, der har været behov for efter 2020 og 2021, hvor alting simpelthen er accelereret ud af en tangent, hvor det ikke kørte hjemme. Og centralbankerne har også været relativt åbne over for, at en recession faktisk kunne være en fin løsning på det prisproblem, som vi har set på tværs af kloden. Så hvis vi kigger tilbage til nogle af de observationer, vi har i verdenshistorien på et marked, hvor inflationen rasler ned, samtidig med at væksten rasler ned, så skal vi tilbage til start 80'erne og midt 70'erne for at finde de sidste par observationer. Og faktisk gav det fin mening at begynde at købe aktier, selvom at væksten faldt samtidig med inflationen. Og jeg tror simpelthen, det handler om lettelsens suk, når inflationen kommer ned fra de bizarre niveauer, som vi har set. Mm. Jeg bemærkede godt, du skrev også et lille indlæg på LinkedIn om lige præcis det her for nylig. Mm. Altså, hvor du henviste til 74-75, som var en fantastisk købsmulighed, skrev du. Men jeg tænker bare, normalt når vi siger, at aktiemarkedet er sådan lidt foran den reelle økonomiske udvikling, virkeligheden, hvis man må sige det på den måde, så tænker man vel ikke sådan 5-6 år ude i fremtiden? Nej. Ja, det er lang tid at vente, er det ikke? Jo. Altså, det bundede vel først i starten af 80'erne? Ja, men der var en midlertidig periode i 74-75, hvor det rent faktisk kørte op. Og jeg tror personligt, det er det, vi skal vende os til de næste 5-6 år. At vi kommer til at løbe fra den ene yderlighed til den anden yderlighed i aktiemarkedet, med priser, der enten stiger voldsomt eller falder voldsomt. Grunden til det er, at når vi ser på langt de fleste vigtige råvaremarkeder, så er udbudssituationen stadigvæk elendig. Det, der driver råvarepriserne ned nu, det er, at efterspørgselssiden er ved at falde fra hinanden. Lige så snart efterspørgselssiden på en eller anden måde rebounder, så har vi stadigvæk et udbudsproblem. Og det er der ikke nogen, der har løst. Putin stænder stadigvæk ikke noget gas. Det kommer han formentlig heller ikke til at gøre næste år. Olieinvesteringerne er alt for lave til at dække det oliebehov, der er de kommende 5-6 år. Så jeg tror simpelthen, vi kommer til at løbe fra den ene yderlighed til den anden yderlighed over de næste år. Lige nu løber vi efter den yderlighed, der hedder, puha, priserne falder igen. Og det er positivt for aktiemarkedet. Om 6 måneder kan vi meget vel stå i den omvendte situation igen. Men når jeg lige refererer til, at de der store banker, Goldman, JP Morgan og så videre, de siger, pas nu på. Og du siger, at alle dem, du taler med, de siger, uha, pas nu på. Det bliver forfærdeligt. Prøv lige at forklare en gang til. Hvad er det, der får dig til at være så optimistisk lige nu? det er også underligt at kalde det optimistisk, men når man investerer, så bliver man nødt til at holde sit eget scenarie op imod, hvad der er priset af markederne, så det vil sige alle de andre på markedet end en selv. Så hvis jeg tror på, at recessionen den bliver lidt mindre græl, end hvad gennemsnittet af dem, der deltager i finansmarkederne gør, så kan man godt købe aktier på baggrund af den analyse. Så man skal bare være mere positiv end andre. Jeg tror også, der kommer en grim recession i Europa. Okay, men jeg tror, jeg tror ikke på, at der kommer zombier i gaderne, som alle dem, jeg taler med, gør. Nej, okay, godt. Det er jo en god nyhed. Ja. så hvad køber du? Er noget, der er bedre end andet? Ja, altså grundlæggende så låter jeg op på alt, der har høj risiko. Nasdaq er et godt eksempel. Krypto er andet godt eksempel. Altså ting, som virkelig reagerer, når der bliver draget et lettelsens suk i de finansielle markeder på baggrund af faldende inflation, på baggrund af faldende renter. Og det vil jeg gerne lige understrege, at krypto er ikke et inflationshedge. Det er faktisk det modsatte. Når inflation falder, skal du købe krypto. Ikke når inflation stiger. Mm. Men også som altså nu for sænket Kina renten, det er også fordi vi gerne vil have nogle af de her gratis penge stadigvæk, ikke? Mm. Altså vi går, og derfor går man jo også måske spejder efter, og holder Fed måske op med at hæve renten, fordi det vil jo også være, jamen kan vi så bare holde den dernede, hvor den er nu, så vil det jo stadigvæk i gåseøjne være gratis penge for os ude i markedet, og så kan det jo godt være, at vi får det der pendul, fordi udsvinget, som du også siger, det er jo så voldsomt, fordi vi fik gratis penge, og nu svinger vi så lidt over i den anden ende, hvor at, nu bliver nogle af vores penge taget fra os, fordi vi skal betale mere i strøm og mere i mad og alt det her. Ikke? Så det, pendulet er fuldstændig ude af trit. Vi skal have det tilbage til bare at stå og svinge en lille smule, men sådan har aktiemarkedet jo aldrig været. Men nu opdager vi virkelig også, fordi rentemarkedet er ude i sådan bevægelser, og råvaremarkedet også er det. Ikke? Altså, det er jo helt ekstremt. Hvis vi for eksempel kigger på elektricitetsmarkederne, det er som regel ikke noget, der er særlig interessant for ret mange, men det er det lige nu. For eksempel de franske elektricitetspriser, de er prisfastsat til at stige til over 2.000 euro per megawatt-time i december måned. Bare lige for at give en føling med, hvor meget det er i forhold til normalen, så er det et eller andet sted mellem 1 og 2.000% højere end en normal pris for en megawatt-time. Når man kigger på en prisfastsættelse af strøm på den måde, de folk, jeg taler med i elektricitetsbranchen, som sidder og handler det her, de siger jo, at det er jo et resultat af, at folk decideret frygter, at vi bliver nødt til at slukke for strøm i Europa. Mm. Og for mig at se, så det er meget svært at overraske negativt fra det scenarie. Ikke? Altså, så skal der den unden lyn må også slukkes for strømmen, for at folk de skal blive negativt overrasket. Så jeg tager det som et signal om, at man faktisk godt kan købe lidt op. Ja, men du kan jo bare gå ind på energinet.dk hver dag og se energipriserne i markedet, og så kan man jo se, at det er helt ekstremt i øjeblikket. Sådan. Men det kan jo så være mere ekstreme priser, vi skal have til vinter, fordi at, der skal vi jo have tændt flere lamper og alt sådan noget. Så nu er det, at vi skal lære vores teenager at få slukket. Nu har du ikke nogen teenager derhjemme, men det har jeg. Så det kan godt være, at vi skal... Det er nu, vi skal være efter dem, sådan så at forklare dem, fordi de vil jo gerne redde kloden. Det er jo, det er jo dem, der skal overtage den, så det er nu, vi skal sætte ind og gøre det. Men det betyder jo også bare, og det er jo der, hvor jeg har købt lidt ind rundt omkring der, de der vindmølleparker, der er ude i verden, det kan godt, selvom vinden bare blæser en lille smule mindre, end den plejer, jamen, så vil de jo komme til at tjene rigtig mange penge, fordi at det er jo den afregningspris, som nu eksploderer jo. Så der er måske et opportunity. Jeg købte jo Eolus Vind her til Millionærklubbens portefølje. Det har ikke været den bedste investering lige her de sidste par dage, men den er også allerede steget rimelig meget for bunden af, så der kommer nok lige sådan en bounce back. De tager lige en puster, men de går og venter på, at de kan få deres største vindmøllepark i gang, og der er de gået og ventet på nogle komponenter. Så kan de bare få den i gang, jamen så ruller det. Så Ørsted og nogle af alle de her svenske vindmølleparker, som vi har, jamen det kan godt gå hen og blive måske en sjov investering, hvis priserne kan holde sig op det næste års tid, og det gør de jo nok, som vi ser på det i øjeblikket. Men jeg hører lidt, jeg fornemmer lidt, altså der er meget stor forskel på, når vi taler verdensøkonomien, og så vi taler Europa. Altså det, der sker i Europa, kan vel måske nok godt udvikle sig til, nu er det et åbent spørgsmål, kan det ikke udvikle sig til, okay, ikke zombier, men en virkelig alvorlig recession? Jo, altså det er klart, at hvis vi skal slukke for strømmen, og det er der nogle eksperter, der mener, vi ender i sådan et scenarie, i hvert fald i nogle timer, så vil jeg godt være ærlig at sige, at det er et scenarie, jeg ikke rigtig ved, hvad ender i. Ja. Fordi, hvis det bliver mellem 9 og 10 i hverdag, så har vi et problem her i Millionærklubben. Så sender I bare via gammel radio, ikke? Ja. Det, er jo, det kan man jo godt lade sig gøre. Nødgeneratoren starter nede under Tante Berlingerne. Nej, men altså alvorligt talt, der er jo regler lige nu. Vi har lavet sådan en oversigt inde på Euroinvestor med, hvad er de forskellige tiltag i forskellige lande. Og det er sådan, i Italien og i Spanien, der må man... max nedkøle indendørs arealer med aircondition, altså til 27 grader. Man må ikke gå under. Og heller ikke over 19 grader, når det er vinter. Der er forbud mod at belyse monumenter og bygninger om aftenen. I Paris får man simpelthen dagbøder, hvis man har aircondition kørende, samtidig med, at man har et vindue stående på klem. Altså, det er jo alvor rundt omkring. Jamen, det er det da. Altså, hvis vi nu kigger på det her worst case scenario, hvor at strømmen rent faktisk bliver slukket i nogle timer, så kunne jeg selvfølgelig godt frygte, hvad der vil ske med et aktiemarked i sådan en situation. Fordi, altså, penge er digitale i dag. Hvad pokker gør vi, hvis der ikke er nogen strøm? Der er ikke nogen af os, der kan betale for noget som helst. Så skal vi jo til at bytte varer igen. Det scenarie er selvfølgelig frygteligt at tænke på. Vi må jo krydse fingre for, at vi ikke lander der. Jeg vil gerne lige indskyde i forhold til den der europæiske energikris. Af en eller anden underlig årsag, så har alle journalister pilen rettet mod Tyskland som det store problem i den her sammenhæng. Det forstår jeg simpelthen ikke noget af. Hvis du kigger på, hvor afhængig Tyskland er af naturgas relativt til andre lande i Europa, så er det faktisk ikke så galt. Italien er det land, der bruger klart mest naturgas i deres elektricitetsproduktion. Det er 70% af deres elektricitetsproduktion, som er naturgasbaseret. Så de er altså i vand hele vejen op til hanen i øjeblikket. Et land som Holland er langt, langt værre ramt af det her. Så af en eller anden underlig grund, så fokuserer vi kun på Tyskland. Og så vil jeg så også gerne sige, at hvis Tyskland kommer i problemer, så kommer Danmark også i problemer. Det er der heller ikke nogen, der har forstået herhjemme endnu. Vi har vores elektricitetsnet er forbundet. Så skal der slukkes for strømmen i Nordtyskland, så bliver der også slukket for strømmen i Vestjylland i grov træk. Men det er bare, jeg prøver sådan at forstå det her, det her ligesom skisma dilemmaet mellem, at USA's økonomi stadigvæk ser ud til at være bomstærk. Altså arbejdsmarkedet er virkelig stærkt. Vist de seneste tal. Inflationen er aftagende. Fed har været ude at sige, altså centralbanken har været ude at sige, at nu tager vi lige det stille og roligt, eller vi tager. Nu er det tallene, der dikterer. Det er ikke nødvendigvis bare sådan en slavisk rentestigning herfra. Så det går godt i nogle steder i verden, men kan de europæiske problemer ikke blive så store, at det altså sådan, kommer til at ramme USA? Jo, altså ultimativt så er den energikrise, der er i Europa, et globalt problem. Når vi mangler naturgas i Europa på grund af, at Putin ikke sender det via de rørledninger, vi har, så har Europa kun et valg, og det er at byde prisen op på det, der hedder liquid natural gas, som bliver sejlet over verdenshavene. Og den pris er mere global. Naturgasmarkedet er ikke sådan for alvor global, fordi det skal rørføres, medmindre man får det omdannet til flydende materiale. Og det er det, vi kan se nu i naturgaspriser i USA, i Kina, Japan, Korea, you name it. Det er Europas skyld, at prisen er blevet budt deroppe, hvor den er, fordi vi simpelthen bare har støvsuget det der marked for liquid natural gas, for det er det eneste, vi kunne få fat i. Så det bliver et globalt problem, ultimativt. Godt for Katar. Ja. Nå. Af en eller anden grund vinder Katar altid. Ja, sådan er det også. Ja, det er ikke så fedt. Men Nej, vi vinder også VM i fodbold. Godt. Jeg skal lige vende tilbage til det her med, at du køber op i alt, hvad der er risikobetonet. Du nævnte Nasdaq. Du nævnte krypto. Danske aktier har jo nogen... Altså, nogen siger jo, at de karakteristika minder lidt om tech-aktierne på Nasdaq. Forstået på den måde, at prisfastsættelsen er høj, og de er meget rentefølsomme. Er det noget, som du kigger på? Ja, det vil være et fair udgangspunkt for en analyse af det danske aktiemarked set i en global skæring. Jeg kunne godt forestille mig også at øge min eksponering mod det danske aktiemarked. Det eneste, der kunne være modargumentet mod det, det er vores forbindelse til Tyskland. Ikke? Så altså, det kunne man sagtens forestille sig også at gøre. Jeg har valgt at spille min kort primært rettet mod USA. Men jeg vil ikke afvise at gøre det samme i Danmark. Men man kan også sige, at USA er stadigvæk uafhængig. Altså, de har jo deres eget helt egen energiforsyning og sådan noget. Ja. De bliver ikke ramt på samme måde som os, der står i vand til livet. Så har de jo ligesom nogle andre ting, de kan gøre. Så de kommer nok ikke til at slukke for strømmen på samme måde som os andre. Vel? Så det er jo klart, at man måske skal søge derhen af. Hvad med sådan noget som Fjernøsten eller sådan noget? Har du købt noget op derude, eller der har du stukket... Jeg er faktisk næsten sige hunderad for situationen i Kina, og det er jeg sådan set stadigvæk. Den krise, der er i det kinesiske boligmarked, er ret markant. Jeg er med på, at myndighederne selv har skabt den, men de har foreløbig ikke rigtig vist nogen villighed til at løse den. Så for mig at se, virker det som om, at politbyrået i Kina, de både går efter at få boligsektoren ned med nakken, men også tech-sektoren ned med nakken. Så jeg har simpelthen holdt mig væk i en lang periode fra især Kina. Japan kan være en anden diskussion, men Kina nej tak. Og det er mere eller mindre et permanent nej tak herfra. Godt. Andreas, jeg har sådan set lovet dig, at du kunne slippe kl. 9.30. Du skal videre til et møde. Bare lige, og det er helt random det her. Der er kommet et spørgsmål på sms'en. Jeg aner ikke, hvad det betyder det her, så nu får du det lige. Ja. Det er fra en Morten Dam, han bor i Virum. Det er et spørgsmål til Andreas Steno. Så hvis du ikke kan svare på det, så, så er det altså min skyld. Hvordan er din vurdering af TLT-ZROS? ZROC? Er det noget valuta, vi er ude i her? Nej, jeg tror, TLT henviser til den ETF, der investerer i 20-årige plus amerikanske statsobligationer. Wow. Ja. Den har jeg købt, bare lige for, og det er jo et fuldt åben og kan følges på min Twitter, min blog osv. Hvis han henviser til TLT-ETF'en, så er det thumbs up herfra. Og prøv at sige det igen, det er 20 år amerikanske statsobligationer? Ja. Og det er, altså ETF, så er det jo børsen, så vi over i USA går ud fra. Yes. Du er simpelthen, du er lang, som man kalder det, du har købt 20 år amerikanske statsobligationer. Jeg forventer, at de lange renter falder. Det er egentlig det, det er et bet på. Inflationen ned, råvarer ned, tech-aktier op, lange renter ned. Altså, en fornøjelse, du kom herind. Det er nogle meget Rasmus Modsat-agtige meldinger, der kommer herfra. Det er fantastisk. Andreas, igen, tak fordi, at du kiggede forbi. Velbekomme. Klokken er 9.30, så du er fri nu fra Millionærklubben i hvert fald. Tak for det. Og mens Andreas er på vej ud af døren, så vil jeg lige gentage, eller ikke gentage, nu havde vi lige et spørgsmål fra en lytter. Man kan skrive ind på sms 42 42 03 21. Man skal bare skrive MIO, inden man stiller sit spørgsmål. Så får jeg det her ind på computeren. Og Lars, ja? Der er faktisk også kommet et spørgsmål til dig. Fyr løs. Du slipper ikke. Nej, det er dejligt. Jeg skal se, om jeg kan læse det rigtigt her. Der står... Acarix, A-C-A-R-I-X, et mindre svensk medicin. Den kender jeg nok ikke. Medikoteknisk selskab. Hvad siger du? Så tal lige en gang til. A-C-A-R-I-X. Kan Lars Persson sige lidt om denne aktie? Den kan vi lige tage. Vi tager den bare teknisk, så, Hvis ikke var det da muligt, at han kunne læse lidt op på den til næste gang i klubben. Det er Torben. Vi. Det er Torben. Jamen, kan du simpelthen tage den on the go? Hvad siger... Ja, altså, vi kan lige tage kurven i hvert fald. Så kan jeg jo læse op på den og se, om der sker noget spændende i den, så vi har de friske... Er det måske her, vi siger, at du hermed har fået lektier for? Det kunne vi godt. Vi kan godt lige hurtigt tage den teknisk, fordi vi har lige to minutter eller inden. Altså, den har jo lavet en bund i maj måned. Under 0,6 øre, så den har jo haft det lidt svært og lidt sjovt, kan man se. Den har været med siden 17, hvor den blev introduceret i omkring en 12 svenske, og så var den nede i 60 svenske øre, og nu ligger altså den... fra 12 kroner per aktie til 60 øre? Ja, ja. Der har været noget af et cash burn, og nu ligger den så 90 svenske øre. Så ja, og i dag, hvad ligger den at gøre i dag? I dag stiger den 0,3. Men altså, jeg vil gerne lige suge hjem og læse op på den der, og så lige give ham en vurdering. Jeg er med på fredag. Ja. Jeg er jo med på fredag i spørgerunden, så der kan jeg lige så hvis han lytter med der, så kan vi tage den der. Ja. Torben, hør med på fredag. Lars, han skal nok fortælle mere om Acarix. Ja. Skal vi kalde den det? Den er fra Sverige. Ja. Og det var altså Torben, der har skrevet ind på 42 42 03 21. Der går lige en 7 minutters tid, før vi får en telefon igennem til Jakob Petersen fra Sydbank. Mm. Indtil da, skal vi lige tage en midtvejsstatus? Eller midtvejsstatus. Ja, der er gået en halv time. Vi er halvvejs gennem tossetimen. Det er det. Den værste tossetime er over, men det mand er stadigvæk noget med 7%. Pandora nede med 6, og Genstore Nord følger så med, fordi det mand og Genstore Nord, de hænger jo lidt sammen med det her høreapparat. Kan man sige, samarbejde, det er det ikke, men inden for samme branche hedder det, den er nede med 4,7. Og over i den anden side, hvor det går lidt sjovere til med DFDS, op med 6%, og DS Norden er også, og det er jo deres tankskibe, fordi kigger man på nogle af de andre tørlast op i Norge, det kunne være Jinhui Shipping, det kunne være Golden Ocean, de ligger jo og er svært ved at komme ud af starthullerne i øjeblikket, og det er jo fordi, at faktisk fragtraterne på tørlast, de falder. Så selvom vi begynder at sejle lidt korn ud af Ukraine, så er det ikke noget, der sætter sig rigtigt endnu i tørlastpriserne. Det kan godt ske hen over vinteren, hvor vi skal sejle. Det kan også være, at vi skal have gang i noget mere kul. Nu hører vi jo, at der er energikrise, så det kan jo godt være, at der bliver startet nogle gamle kulfyre op rundt omkring. Så det er en af tingene, tingene, så vi må se, om det ikke giver lidt medvind på cykelstien der. Men kigger vi lige på DFDS's resultat en gang, jeg skulle lige prøve at se, om jeg ser, så havde de jo, det var også helt formidabelt. Altså, de havde en omsætning på 7 milliarder for indeværende år. Sidste år var det 4,2. Det ender med, at en bundlinje, der hed 328 for anden kvartal sidste år, hedder 760 i år. Det er jo altså, der er sejlet rimelig godt mange penge hjem til aktionærerne. Ja, det kunne lige høre, det er mere end en fordobling. Det er mere end en fordobling, yes. Og så kan man så sige, at de plejer jo faktisk også at være gode til at give udbytte ud, ikke? Og så er de også opjusteret DFDS. Så det er jo klart, at sådan et godt regnskab. Og så kan vi jo sige hudlihud til vores gode ven og legekammerat og konkurrent, og hvad han nu ellers er herinde i Millionærklubben med Lars Svendsen, for den købte han jo cirka for, hvad, 2 uger siden, eller halvanden uge siden, så jeg håber jo nogen. Nu er det jo bare, at jeg har før oplevet, at når nogen kommer med og køber med Millionærklubben, det er altid rart, og de får et godt afkast, men man skal også huske, at der er jo den anden side af medaljen, der hedder salg, og det er jo lidt ligesom, når vi rydder op i vores garderobe. Smid nu DFDS ud og tag gevinsten, inden at den er helt møllet. Altså ligesom når vi glemmer at smide vores gamle uldtrøje ud, som vi købte, da vi var teenager, og tænker, at det var nok var nogle gode fester i den. Så sker der jo mange gange det, at aktierne begynder at falde. Og, mener du, man skal sælge rederier? Nej, ikke nu. Men man skal huske, at man skal have en exit-strategi. Og det er det, jeg ligesom råber op til vores... Ja, men du siger det vel af en årsag, at nærmer vi os? Nej, det er ikke nødvendigvis. Men jeg har talt med mange millionærklubs lyttere og set nogle af deres porteføljer. Og nogle gange så får jeg tårer i øjnene, når jeg så ser, at der har været en... undskyld mig udtrykket, skidegod aktie, men de har simpelthen glemt at sælge den. Altså et godt bud kunne være Sinch, for eksempel, som jeg havde i min millionærklub portefølje sidste år, og ja, nærmest også forrige år, lavede rigtig mange procenter, men hvis man ikke har solgt den, så sidder man faktisk med et tab i dag. VNV Global var et andet aktie, jeg havde i min, og hvis man ikke når at få dem solgt nogle gange, fordi man ikke lige hører hver dag, eller man ikke, vi taler ikke, vi er måske nogle gange ikke tydelige nok med at fortælle, om nu taler vi om den her aktie, nu taler vi om den aktie, nu taler. Så nogle gange skal vi lige huske at nævne navnet, men det kunne være alle rederiaktier, man i hvert fald skal huske at have en eller anden exit-strategi ved. Mm. Altså, Lav er jo meget eksplicit om, at når den er i 300, så vil jeg sælge et eller andet. Eller huske, og det skal man nærmest skrive op i en lille logbog, apropos skibe, ikke? Sådan, så man følger og finder ud af, jamen, hvor er det? Fordi det kan godt være, problemet, det psykologiske spil, kommer der jo til at drille dig lidt, fordi når du har set 300, og så fik du ikke solgt, fordi der var du ude at rejse, du var på vandretur et eller andet sted, og så kommer du hjem, og så ligger den i 2,85, 2,72, men du købte den nede på 150. Jamen, så den kommer lige om lidt, og så ser du så 14 dage efter, så er den i 240, og så er den i 190, og så lige pludselig den der mega gode gevinst, du havde, den er faktisk blevet til ingenting. Mm. Så det er derfor, det er sådan et advarselsflag, som mange, rigtig mange private investorer glæder. Jeg gør det også selv nogle gange, så det er ikke fordi, at jeg er verdensmester til det. Mm. Men det, der er vigtigt, det er simpelthen at få solgt, have den anden side af bagsen. Når du køber noget, hvor vil du så gerne af bussen? For det er jo lidt ligesom at tage en tur med linje 14, eller linje 13, eller S-tog, eller hvad vi nu tager. Du skal også af et sted. Og det kan godt være, jamen jeg er langsigtet investor og sådan noget. Jo, men der kommer en masse bum på vejen, og i den periode skal du hellere investere dine penge i noget andet. Altså, nu er Novo sådan faldet lidt tilbage. Jamen det kunne godt være, hvis du har haft for meget i din overkrøde, eller for mange aktier i Novo, at man skulle have taget lidt ud og investeret. Så når Novo så vender rundt igen, jamen så kan du så investere igen. Vi hører også nogle gange, at hr. Svendsen taler lidt om en stambeholdning. Det er jo så det der med, at man kan godt have sådan en fast beholdning af et eller andet, men så kan man lægge til og trække fra, sådan så det er en anden måde at gøre det på. Mm. Men det er lidt vigtigt, at du lige vender medaljen om og siger, jamen hvornår skal jeg skibe det her af? Og det glemmer mange, og det er der, jeg får lidt tårer i øjnene en gang imellem. Ja, ja. Så, på den anden side, så er der også et gammelt Wall Street mundhæld, som siger, at man skal let the winners run. Det er også rigtigt. Altså, der er jo ikke noget værre, end at gå ud af en aktie for tidligt, og så 2 år efter sådan et sted 200%. Nej. Frygteligt. Men der er det jo så, at for eksempel i mit analysesystem, der kan du så, når der aktien er faldet, så kan du lægge nogle stabler op og sige... Ja, jamen, så man må godt justere sit oprindelige target. Det må... Ja. Som udviklingen, den... Altså... Fordi man ved jo ikke, hvor grådige folk er ude i markedet. Det har vi jo set, og gang på gang, så kan den bare løbe derud af, jamen så er det fint nok. Men har du nu solgt, og du egentlig gerne vil ind i, stadigvæk i den her aktie, fordi du mener en god aktie, så skal du jo bare huske at lægge nogle alarmlinjer, eller sige, jamen når den bryder op igennem, jeg solgte til 150, og nu ser jeg den i 130, jamen så kan jeg jo lægge ved 150, eller et eller andet sted, sådan så man ligesom får en opringning, når den nu begynder at stige igen. Mm. Så det er også en måde, man kan gøre det på. Og det er, jeg er helt enig med dig, Lars, og det er måske faktisk din pointe, det er måske især vigtigt, når det gælder rederier, fordi det jo historisk har altså det er jo faktisk et marked, eller nogle virksomheder, som opererer på det, der hedder fuld kommende konkurrence. Mm. Så der er perioder, når det går godt, og der er altså masser af efterspørgsel, og varerne de suser rundt i verdensøkonomien, så er der ikke nok skibe, der stiger fragtraterne, og så vælter det ind med pengene. Ja. Og det er sådan en overnormal profit, fordi der er lidt forsinkelse hos skibsværfterne. Og man ved bare, på et eller andet tidspunkt, så er der overkapacitet. Yes. Så falder fragtraterne. Ja. Og så er den der profit, den er fuldstændig forsvundet. Det glemmer vi lidt. Der var 10 år efter finanskrisen, hvor AP Møller stort set ikke tjente penge, og kursen, den var bare... Det var en elendighed. Men Lars, den tager vi lige bagefter, fordi nu skal jeg sige velkommen til Jakob Petersen fra Sydbank. Tak for det, og godmorgen. Godmorgen, Jakob. Har du travlt her til morgen med at skimme regnskaber? Ja, der har været gang i den igen her på den danske scene her til morgen, og man må sige, at i forhold til den kaskade nærmeste opjusteringer, vi har haft fra medicinalselskaber og transportselskaber som Mærsk og DSV, så er det knap så rosenrødt, det der bliver leveret i dag. Vi har haft en nedjustering fra Demant, og vi har også haft et regnskab, som investorerne ikke er helt tilfredse med fra Pandora, selvom vi nu egentlig synes, at det ser nobelt nok ud, det som Pandora fremlægger, og man holder også fast i prognosen. Lidt bedre ser det ud hos Jyske Bank, hvor man leverer et regnskab, der i bund og grund er lidt bedre end forventet. Og du siger det egentlig meget fint. Vi havde jo egentlig alle sammen et indtryk af, at den her regnskabssæson foreløbig havde været sådan ganske pæn, faktisk. Ja, er det billede udlagt nu? Det har den også. Nej, ikke fuldstændig. Men man skal også huske, at når man kigger på den type selskaber, der har rapporteret frem til i dag, så har det været medicinalselskaber, der har været hjulpet af dollaren og hjulpet af, at deres forretning ikke som sådan er påvirket af alt det, der foregår ude i verden. Og så har det blandt andet været DSV og Mærsk. Så vi har kun haft få nedjusteringer og ganske mange opjusteringer indtil nu. Men den type af selskaber, som mangler at rapportere nu. Jamen det er mere af den type selskaber, som kan være lidt eksponeret over for, hvad der sker hos forbrugerne og hvad der foregår i industrien. Men er vi sådan grundlæggende blevet klogere på danske aktier, danske virksomheder? Altså er de dygtigere, værre, bedre, eller er det, der sker, bare et spejlbillede af den her lidt usædvanlige situation, vi har i verdensøkonomien i øjeblikket? Jeg synes, vi har fået en bekræftelse af, at de danske selskaber generelt, når vi kigger ud mod hvad vi ellers kan finde af indeks, er meget kvalitetsstærke og indtjeningsstærke. Altså, vi har et robust indeks med en del medicinalselskaber, som gør, at når der er blæst ude i verden og modvind der, så leverer de danske selskaber under et en stærkere indtjeningsudvikling end det, vi ser, når vi kigger ud i den brede verden. Og det er selvfølgelig godt nyt, også fordi vi formentlig er på vej ind i en fase af den økonomiske situation, hvor forbrugerne stikker læderet i baglommen og bruger færre penge, end hvad de har gjort i en lang periode indtil nu. Og Jakob, hvad er sådan jeres budskab overordnet så til jeres kunder? Jeg kan også starte med at spørge på en anden måde. Hvad interesserer de sig for? Hvad er de bekymrer for? Hvad er de begejstrede for? Hvad optager jeres kunder i øjeblikket? Altså investeringskunder? Det er jo meget, hvad der kommer til at ske økonomisk. Og der er det ikke, fordi vi sådan tegner et lyserødt billede. Det kan jeg vist roligt sige. Vi tegner nærmere et rødt billede end et lyserødt. Vi kigger ind i en situation nu, hvor vi kan se en meget kraftig forbrugsopbremsning. Altså, jeg tror, de fleste lyttere, der lige kigger efter på deres budgetkonto, vil også kunne se, at priserne på el, på varme og ikke mindst på benzin og den slags, er steget markant. Og det efterlader altså af færre penge til alt det sjove. Og det kommer til at gå ud over rigtig mange virksomheder, når vi kigger fremad. Og psykologien i det her har nok været, at der er blevet brugt rigtig mange penge frem mod sommerferien og i sommerferien. Husk lige, altså det er første gang i 2 år, at man sådan rigtig har kunnet være ude at rejse. Så der er blevet slået lidt til søren, og så skal livremmen ellers spændes ind, når vi nu kommer hjem. Og det sker allerede nu herhjemme for mange andre dele af verden. Der så slutter sommerferien første her, ja, faktisk midt i august. Og derfor så frygter vi lidt, at det vi kigger ind i, det er en ret markant forbrugsopbremsning her hen over de næste uger og måneder. Men hvorfor er det så som om, at markedet ikke helt har opdaget det? Altså nu, bare lige sådan helt groft sagt, så er det jo de her konjunkturfølsomme aktier, som har det bedst. Altså det er shipping, nu nævner du selv Jyske Bank, vi kan se ISS, som jo egentlig også er meget afhængig af, hvordan virksomhederne globalt har det. Omvendt demand i dag giver en stor nord, altså hørevarer, det er Medico, det burde jo være noget defensivt, de burde jo shine nu. Jeg ved ikke, om jeg er helt enig. Altså, ISS er jo en, i forhold til at være en cyklisk aktie, så er det jo en defensiv cyklisk aktie. Okay, og du vil sige, at høreapparatselskaberne, ja, der er også en defensiv kvalitet i dem. Men kigger vi på, hvad det er, Demant siger i dag, så er det jo gaming. Så er det jo en del af den cykliske eksponering, Demant har, der også bliver ramt i den her omgang. Og jeg tror generelt, så vil billedet, når vi kigger ind i de næste uger og måneder, være, at de selskaber, som i første omgang er eksponeret over for forbrugernes lyst til at bruge penge, og dernæst har aktiviteter ind i industrien, byggeri og den slags, at de vil opleve en ganske hård opbremsning. Og når det er sådan, at aktieinvestorerne ikke rigtig har taget forskud på det endnu, så er det fordi, vi står lige i det der vakuum, hvor det er sådan, at renterne de begynder at falde, fordi investorerne er nervøse for fremtiden, men virksomhedernes indtjening er ikke bøjet af endnu. Hvis virksomhedernes indtjening kommer til at bøje af, og der kommer gardine, regnskabsskuffelser og indtjeningsskuffelser hen over de næste måneder, så kommer vi til at se et aktiemarked, der får rigtig svært ved at præstere. Sammenholdt med det, så ved vi jo altså, at opstramningen af pengepolitikken fortsætter. Noget af det, som jeg er meget opmærksom på og taler med Sydbanks investeringskunder om, det er jo den her afmedicinering rent likviditetsmæssigt, hvor der er sådan, at man fra centralbanksiden har pumpet penge ind på de finansielle markeder i 15 år. Så begynder man altså nu at trække penge ud af de finansielle markeder. Og det har man altså ikke gjort i nært samme omfang, som det jeg nok havde regnet med i det sene forår og den tidlige sommer. Det bliver accelereret voldsomt her fra september. Og det har vi altså set tilbage i 2018, i oktober 2018, hvor ondt det kan gøre, når der er sådan, at likviditetsskruen den bliver strammet. Ja, der var en frygtelig nedtur, det kan jeg faktisk godt huske, der i slutningen af 2018, som så lettede lidt, da vi kom ind i starten af 2019. Men vil det sige, at altså det, du fortæller dine kunder på sådan lidt mere overordnet strategisk plan, det er at passe lige på med de der konjunkturfølsomme aktier? Hvis du er aktieinvestor, så skal du ikke sælge alle dine aktier. Så har du jo afskåret dig for muligheden for at få de gode afkast, når de kommer. Det der med at time ind og ud af aktiemarkedet, det er uhyggeligt svært. Vi siger til vores kunder, at de skal sørge for at omlægge porteføljerne til den rigtige type aktier. Vi siger til dem, at de skal passe på ikke at ligge med for høj risiko, og så gør vi dem klar på, at afkastet hen over det næste år bliver et sted mellem beskedent eller lavt og så negativt. Beskedent til lavt eller negativt? Ja, det er det, som vi kigger ind i. Et lavt afkast, måske negativt hen over det næste års tid. Ja. Det er meget sjovt, Jakob. Vi har lige haft besøg af Andreas Steno, lige inden du kom på, den tidligere chef fra TNordea, som sagde, det er præcis modsatte. Er det ikke pragtfuldt, der findes købere og sælgere derude? Det er fantastisk. Så må vi se, hvem der får ret. Det er det. Det skal vi nok vende tilbage til. Jakob, jeg har jo også lovet dig, at du skulle videre og skulle til et andet møde. Så jeg vil ikke holde på dig længere, men tusind tak for din overflyvning på den her regnskabssæson, som blev lidt dårligere i dag. Kan vi sige det sådan så? En lille smule dårligere. Nu må vi se, hvad der venter. Vi har stadigvæk regnskaber fra nogle af de selskaber, som kan blive mere berørt af det, der foregår ude i verden hen over de næste uger. Hvad er det, vi skal holde med der? vi skal holde øje med sådan noget som FL Schmidt og Rockwool. Altså, det er nogle af de selskaber, som godt kan mærke, at det, der foregår ude i verden nu, det er opbremsende. Så det er noget af det, som vi også kommer til at lægge mærke til. Og så har vi jo i den her uge, når vi kigger lidt ud i verden, regnskaber fra en del af hvad hedder det, detailselskaberne i USA. Og det er nok nogle af dem, som også kan mærke, hvis forbrugerne de bliver lidt mere tilbageholdende. Det er modtaget. Det var en klar besked fra Jakob Petersen. Du skal igen have tusind tak, og fortsat god dag til dig. Hej, lige måde da. Ja, Lars, det lakker mod enden. Vi har 10 minutter tilbage af tirsdagens millionærklubben. Der er faktisk kommet et par spørgsmål. Jeg tænker faktisk, den her, det er Majbrit, som har skrevet ind på 42 42 03 21. Hun vil bare gerne høre lidt åbent. Hun spørger, om vi kan sige lidt om kanadiske good food market. Og jeg tænker faktisk, er det ikke en af dem, som vores kollega Mads Christiansen har været inde i? Jo. Så den venter vi med til på fredag. Ja. Så kan jeg lige tease lidt for det. Der er Mads nemlig også med i lytternes dag. Så altså, vi hiver fat i Mads' portefølje. Det er ingen hemmelighed. Den lider stadig. Det skal vi tale med Mads om. Og så kan han også lige stille skarp på good food market. Nå, Lars, yes. Interessant melding fra henholdsvis Andreas Steno og så Jakob Petersen i Sydbank. Og altså, det er jo to. Altså, det er sådan, jeg har det med markedet i 2022. Ja. Altså, man aner jo ikke, hvad man skal tage fat i her. Og, jamen, det er jo det, der er det gode, fordi så har vi jo begge sider, og det er jo det, der skaber et marked, og det er det, der skaber ekstremerne lige i øjeblikket. Og vi ligger jo vel egentlig ind imellem. Nu snart talte du om, før var det med udbud af skibe og det her, men det samme har jo været med strømmen før. Altså, vi har jo ikke, altså, vi har tændt på kontakten, og ja, okay, der var strøm, ikke? Og nu lige pludselig, så det er jo det der med issues, ikke? Så var krigen i Ukraine, så mangler vi måske noget korn, eller vi mangler, der står et lille skilt nede i supermarkedet om, at vi må ikke tage for meget olie, solsikkerolie, fordi at, det var lige leverandør. Så det viser jo bare godt, hvor hurtigt tingene kan svinge, og når Jakob Petersen siger, så skal vi bare vælge det rigtige. Det er jo det, der gør, at man hopper sådan hele tiden fra tue til tue, eller i hvert fald har svært ved måske bare at lægge sig, og så bare gå ud og nyde solskinsvejret. Men hvilket verdensbillede læner du dig mest op af? Altså, nu er jeg jo permabull, så jeg håber på, at vi kommer. Nej, men jeg håber på, at vi kommer godt ud af det, men jeg kan jo godt se, at vi har for længe for gratis penge, og renterne har jo ikke. Altså, når jeg læste bøgerne på Handelshøjskolen, så er det jo en verden, jeg aldrig har set før. Altså, nul i rente og gratis penge, det går jo ikke. Så vi skal tilbage til, at der er nogen, der investerer i obligationerne, sådan så vi har penge parkeret der, og sådan så, at aktiemarkedet ikke er så hyperventilerisk, at vi bare drøner rundt, som vi ser i øjeblikket. Men der går jo noget tid, fordi at vi som sagt jo har fået de her gratis penge så længe. Så vi skal jo ligesom finde ind til den stille og rolige udvikling igen. Og så er det jo det, at vi har de her forsyningsproblemer, fordi vi har lagt alle vores fabrikker et sted. Det gør det jo svært at få komponenterne, når så fabrikkerne lukker fuldstændig ned. Så vi har jo sådan malet os selv lidt op i et hjørne på en eller anden sjov facon, ikke? Så det er også derfor, når man skal vælge nogle aktier, jamen, så er det blevet lidt sværere, fordi at hvis du gerne vil have det du troede var gode defensive aktier tidligere, som Demant og høreapparaterne og måske også til dels Ambu, jamen de har det rimelig svært. Og alligevel også nogle af de medicinalselskaber, som har haft det godt, jamen min egen ALK, nu taler jeg jo lige min egen bog, det er jo ikke engang fordi, at aktien er pisket op, siden vi har set deres regnskab, så det bliver lidt spændende at se, hvad der kommer til at ske. Og ALK, det var faktisk meget. Det var faktisk i mine øjne et okay regnskab, ja. Men det er bare alligevel, nu laver du lige ALK, som jeg vil også kalde sådan medicinal defensiv. Yes. Men når jeg lige skimmer ned over din portefølje her i Millionærklubben, er det så ikke rigtigt forstået, hvis jeg sådan deducerer ud af det, at du er også sådan, det er sådan pænt offensiv, eller hvad skal man sige, konjunktur afhængige selskaber. Altså det er jo selskaber, som der er noget medie, altså Schibsted, den store mediekoncern, NKT, ja. Industri, ja. Kabler. Altså det er jo sådan, når der er gang i økonomien, når det hele kører, så kommer Lars Persson til at outperforme alt og alle. Jamen altså, NKT har jo haft længe. Den har jo givet over 100% i porteføljen. I Schibsted er lige købt, fordi den er jo fuldstændig bombet tilbage. Lidt ligesom Masses tech-aktier. Det er jo ikke nemlig kun gamle aviser og Aftenbladet.se og sådan noget. Det er jo også en masse hjemmesider med blandt andet biler og andre ting. Så det, den er jo fuldstændig, den lå i 450 i sidste år i november, og i sommer der kostede den 150. Altså det er da noget af et slagtilbud, jeg tænker i hvert fald, der er sket der. Så jeg kunne godt, den behøves ikke at stige voldsomt for min vedkommende, men den har lavet det, man kalder en dobbeltbund. Altså den har været nede og kysse 150 to gange. Første gang var i juni, anden gang var i juli, og det er sådan et godt teknisk signal. Der får du en formation, dobbelt toppe og dobbelt bunde. Det er altid sådan, dobbelt top, det er sådan noget, så skal du blive forskrækket, fordi det kan godt være farligt. Og dobbelt bund, jamen så har der været to gange, har vi været nede og teste det her, og vi kunne ikke komme længere ned. Altså vi kunne ikke grave længere ned. Der ligger ligesom nogen og holder hånden i gåseøjen under aktien. Jamen så burde den kravle op, og næste nu er 200 et lufthul, næste er 250, og så er det sådan op om stedet omkring en 340, jeg kan se den, eller måske 320, men så det er det, jeg går og kigger ind i. Og det er jo også lidt det, hvis herr Steno får ret, at vi tech-selskaber og alt det her, og er godt, så kan man så sige, at de europæiske tech-selskaber måske har reageret lidt langsommere end dem over i USA. Men slukker vi for strømmen, jamen så er det jo ikke selvfølgelig særlig sjovt at have en hjemmeside, fordi så kommer der jo ikke nogen køber forbi, fordi at Lars Persson og Simon, de har ikke tændt for skærmen derhjemme og kan ikke købe noget, så hvad de nu hedder i Norge, Hansen og alle det der. Så det er vigtigt, at der er gang i det hele der. Så det er derfor, jeg har købt Schibsted. Og så er den anden side, fordi jeg kan jo se, at strømmen er blevet dyr, jamen så er det, jeg har købt Eolus Vind, fordi jamen, de her vindmøller, altså du kunne måske også købe Ørsted, og i langsigtet kan man måske også begynde at købe Vestas, fordi Vestas har jo hævet priserne på deres møller og sagt, jamen prøv at høre, vi skal tjene penge, og det vil sige, at de har fået færre ordre. Men alle de andre konkurrenter, de sælger jo så deres vindmøller måske med en meget lille margin, eller nærmest med tab, og det kan man jo heller ikke leve af. Og det er jo også derfor, når vi kigger på vores containerskibe, jamen hvis vi kigger lige på Mærsk's regnskab for nogle år siden, så var det dundrende underskud jo. Så nu i godsøjen, endelig tjener de nogle penge, men det gør de jo kun i en måske en kort periode, indtil der kommer en overkapacitet igen. Så det er jo det der med de der bølger og sektorbevægelser, man skal ligesom være med inde i, når man er investor og sige, at man skal sådan hoppe lidt fra tue til tue. Så kan det godt være, at der er nogen, aktier, man bliver forelsket i, og så laver de ikke noget afkast, men det skal man jo så huske at selv leve med. Men når vi er i en konkurrence, hvor vi ligesom skal prøve at lave et afkast, så er det jo med, at man skal hoppe sådan lidt fra tue til tue på den måde der. Det skal jeg love for, at man skal, altså bare nu her, hvis vi lige tager lukningen her til sidst, altså det er jo et sjældent syn, men det er altså bankerne, der virkelig trækker op i dagens marked. Det er Jyske Bank, der er op med 7%, det er Danske Bank, der er op med 2%, Nordea, som jo er kommet tilbage ind i C25-indekset, som er op med 1,8%, og på den anden side har vi altså nu Demant, som er nede med 7,8%, Pandora 7%, det er altså voldsomme udsving, vi ser lige nu. Ja, altså det er jo blevet hverdag. Altså siger det tisser ved siden af potten, så får man en over nakken og omvendt. Så lige i dag i hvert fald, når du opjusterer, jamen og har det godt, så bliver du belønnet. Det var måske lidt svært at se i begyndelsen af regnskabssæsonen, at opjusteringer gav sådan rigtig meget. Vi kunne se AP Møller, der gik lige noget tid inden den fik fart på, og den er jo endda ikke engang rigtig skudt afsted. Altså den ligger jo stadig væk og svæver omkring de der, og så havde lige kigget på den i går, hvor det de der 20.000, ligesom hvor man tænker, nå, men og folk de går jo, ja, Lav han mener, at den skal være i 30, vi har jo stående citronvandsbud her, den er jo ikke rigtig kommet videre, den var op i 22, og nu ligger den ned i 20 igen, så ja, den er jo ikke rigtig kommet ud af hullerne, selvom om de er opjusteret, og det er jo måske også, fordi folk går og tænker, kan den der underlige skævvridning af markedet var ved, og det var de jo så selv ude at sige, og det mente de ikke. Og så også her til morgen, var det Goldman Sachs eller et andet store amerikanske finanshus, havde nedjusteret flere af de japanske tanks- eller containerrederier, fordi at jamen, det, de så også sådan lidt lille smule mere grumset på det. Og den historie kan du faktisk også læse om inde på Euronvester. Må jeg ikke bare lige spørge dig her på falderæbet? Ja. Når jeg sidder bare lige kigger på de der banker der, Jyske Bank har nu en markedsværdi på jeg er bare lige hen på Euroinvestor, 27 milliarder. Hvis vi så klikker på Danske Bank, så kan vi se, at de har en markedsværdi på 88. Ja. Giver det mening? Altså, det er jo Danmarks... Det er jo... Lidt random spørgsmål. Men det er jo stadigvæk Danmarks største bank, ikke? Altså, Men det er det, jeg mener. Altså, det er jo, den er jo mange gange større, hvis vi ser på det samlede forretningsomfang. Men det går også mange gange værre, og vi ved stadigvæk ikke, hvordan den der bøde falder ud fra USA, vel? Det er jo blackboxen, og den blackbox der, det er sådan noget, investorerne ikke kan lide. Den dag, at du får, undskyld mig, udtrykke svisken på disken og finde ud af, hvad skal vi måske give af bøde over i USA, jamen så bliver det jo også et lettelsesrally, ligesom vi så med SAS. Det er jo ikke et godt lån, men vi har informationer. Som aktionær gider du ikke at sidde med sådan en uvidenhed og alt det der. Det er derfor, man hver morgen fra 9-10 skal lytte til Millionærklubben, for den, der ved mest, tjener mest. Lars Persson, tusind tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.